sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Telefoniczna rozmowa ministrów obrony Stanów Zjednoczonych i Rosji. Szczegóły w relacji naszego korespondenta. Prezydent Czech jutro z wizytą w Warszawie. Jednym z tematów rozmów rosyjska agresja na Ukrainę. Trwa konkurs Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Zostało kilka dni na zgłoszenie prac. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin skrytykował rosyjskie lotnictwo za kolizję z amerykańskim dronem nad Morzem Czarnym. Szef Pentagonu zapowiedział, że siły powietrzne Stanów Zjednoczonych będą kontynuować operacje nad wodami międzynarodowymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Opisując incydent, do jakiego doszło nad Morzem Czarnym, Lloyd Austin określił działanie rosyjskich pilotów mianem niebezpiecznego, lekkomyślnego i nieprofesjonalnego. Rosyjskie odrzutowce zrzuciły paliwo na bezzałogowy samolot MQ-9 prowadzący rutynowe operacje w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, a jeden rosyjski odrzutowiec uderzył w nasz pojazd, co spowodowało katastrofę. Austin dodał, że w ostatnim czasie rosyjscy piloci częściej podejmują agresywne, ryzykowne i niebezpieczne działania. Szef Pentagonu poinformował, że przeprowadził na ten temat rozmowę telefoniczną z rosyjskim ministrem obrony Szojgu. Szef połączonych sztabów Sił Zbrojnych USA, generał Mike Milley, powiedział, że szczątki amerykańskiego drona znajdują się na głębokości około 1500 metrów i wydobycie ich może być bardzo trudne. Milley podkreślił, że pojazd pozostaje własnością Stanów Zjednoczonych. Zapewnił jednocześnie, że wszystkie istotne dane, jakie zostały zgromadzone przez bezzałogowy pojazd, zostały wymazane przed katastrofą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Czech Petr Pavel powiedział, że Polska jest strategicznym partnerem jego kraju. W rozmowie na antenie TVP Info czeski przywódca podkreślił, że obydwa kraje łączą kwestie bezpieczeństwa, stosunek do wojny na Ukrainie, ale także więzi gospodarcze i międzyludzkie. Z Polską mamy takie same stanowiska, nie tylko w stosunku do NATO, ale przede wszystkim jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy i działania w stosunku do Rosji. Uważam bez wątpienia, że jest to na pierwszym miejscu. To drugie jest w kontekście Unii Europejskiej, gdzie z Polską mamy wiele wspólnych stanowisk i uważam, że ważne jest, żeby właśnie nasz region potrafił mówić jednym głosem i tym samym stanowił pewną przeciwwagę dla dużych krajów Unii Europejskiej. Czeski prezydent rozpoczyna jutro dwudniową wizytę w Warszawie. Imienne wskazanie zleceniodawców zabójstwa księdza Franciszka Blachnickiego może nastręczać śledczym wiele trudności, uważa publicysta Bronisław Wildstein. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że była to zbrodnia komunistyczna dokonana w imię obrony interesów tego systemu politycznego i Związku Radzieckiego. Wyeliminowaniu niewygodnego człowieka. Natomiast czy uda się personalnie, w sensie konkretnie wskazać te osoby, czy uda się je postawić przed sądem, pociągnąć do odpowiedzialności, to jest niestety wcale nie tak bardzo prawdopodobne. Obserwuję te sprawy, znam, zajmuję się sprawą zamordowania Stanisława Piasa. Wiem, jak to jest trudne, to jednak upłynęło bardzo wiele lat, musimy zdać sobie sprawę. Śledztwo wykazało, że założyciel ruchu Światło Życie, ksiądz Franciszek Blachnicki, został otruty. Duchowny zmarł nagle w niemieckim Karlsbergu w 1987 roku, a jako oficjalną przyczynę zgonu podawano zator płucny. Wcześniej przez lata był inwigilowany przez służby komunistyczne. Do 24 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło Katyn 1940. Chcemy zainteresować kolejne pokolenia historią sowieckiej zbrodni, która już na zawsze wpisała się w tragiczne losy naszej ojczyzny, podkreśla prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, który jest członkiem Komitetu Honorowego Konkursu Oceniającego Pracę. Ten konkurs przekłada wiedzę historyczną na prace z jednej strony plastyczne, z drugiej strony na prace muzyczne. Jest też przewidziane napisanie scenariusza lekcji dla studentów. Ta forma nauczania historycznego odpowiedniego dla konkretnych pokoleń cieszy się wielkim zainteresowaniem i sprawia, że prawda o zbrodni katyńskiej jest wciąż żywa. W komitecie organizacyjnym konkursu jest m.in. Polskie Radio. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z Lidla w 8 województwach partii ziemniaków sałatkowych. Powodem jest przekroczony dopuszczalny poziom pestycydów środka ochrony roślin, mówi rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki. Główny inspektor sanitarny powziął informację od sprzedawcy, od firmy Lidl Polska Spółka z o.o., że w ramach prowadzonej kontroli właścicielskiej zostały wykryte przekroczone normy poziomu chloroprofamu, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Zdecydowaliśmy o po prostu wycofaniu tych partii żywności, których zostały przekroczone normy ze sprzedaży. Ostrzeżenie publiczne, które wydał GIS, dotyczy produktu ziemniaki jadalne sałatkowe zapakowane przez firmę z Kościuszkowa. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Warianka. Przed momentem rozpoczęły się ostatnie mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem poznamy brakujących ćwierćfinalistów. Bliżej awansu jest Napoli i Real Madryt. Włoska ekipa w pierwszym starciu ograła 2-0 Eintracht Frankfurt. Królewscy rozbili 5-2 FC Liverpool. Zdaniem Jana Tomaszewskiego, byłego bramkarza reprezentacji Polski, sytuacja w obu spotkaniach jest już jasna. Moim zdaniem już jest po meczu. Tak samo zresztą jak w drugim spotkaniu Napoli, które wygrało na wyjeździe 2-0, będzie grało po to, żeby przejść, a nie po to, żeby wygrać 7-0 czy 10-0, bo to nic nie daje. Liverpool i Eintracht na pewno tak łatwo się nie poddadzą. W obu meczach mamy 6. minutę i na razie bezbramkowe remisy. Warto też dodać, że w drużynie Napoli od pierwszej minuty gra Piotr Zieliński. Na ławce rezerwowych ten mecz rozpoczął Bartosz Bereszyński. Znamy też już pierwszego ćwierćfinalistę Ligi Konferencji. Gent pokonał 4-1 turecki Basak Szekir i awansował dalej. Jutro w Lidze Konferencji zagra Lech Poznań. A teraz dobre wieści z siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel awansował do półfinału. W rewanżowym meczu pokonał niemiecki Friedrichshafen 3-0. Podobnie jak w pierwszym starciu obu ekip, polska drużyna nie oddała nawet seta. Zadowolenia z postawy Jastrzębskiego nie krył drugi trener Leszek Dejewski. Emocje są zawsze, ale rzeczywiście wiedzieliśmy, że zespół z Friedrichshafen to nie jest jakaś górna półka, chociaż jest to ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Nam się trochę udało w tym losowaniu, niemniej jednak może nie obawialiśmy się tego meczu, ale byliśmy czujni. Mieliśmy strasznie ciężką podróż z Niemiec, na następny dzień graliśmy znowu ligowy mecz w Lubinie i bardziej myśleliśmy o tym, jak chłopacy się zachowają fizycznie, jak o tym, jaki będzie wynik, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy w roli faworyta w tym meczu. W półfinale Jastrzębianie zmierzą się z Helbankiem Ankara lub Lubę Civitanową. Sukces z tym, że w Pucharze Europy odnieśli też koszykarze Anwilu Włocławek. Oni również zameldowali się w półfinale. Dziś pokonali na wyjeździe turecki Gaziantep 91-75. Jeszcze skoki narciarskie na koniec. Katarina Althaus wygrała zaliczany do turnieju Row Air konkurs indywidualny Pucharu Świata w norweskim Lillehammer. Niemka wyprzedziła Kanadyjkę Aleksandrię Lotiti i Austriaczkę Ewę Pinkeling. Polki tym razem nie startowały. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur, lokalnie na północnym wschodzie Polski mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Będzie zimno, od minus 5 stopni we wschodniej połowie kraju, około minus 2 w centrum, do plus 2 na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć.

Desert, I remember your name. Przemierzając pustynię, pamiętam twoje imię. Kiedyś mówiliśmy o Janie Pawle II jako kimś, kto przeprowadził Polaków przez pustynię, czerwoną pustynię, jak wówczas mówiono. Chyba nikt wtedy nie spodziewał się, że to imię będzie poddawane rozmaitym defamacjom. Zastanawiając się nad problemem stosunku Polaków do Jana Pawła II, przypominałem sobie bardzo wiele razy przepowiednie ludzi, nie było ich niewielu, ale które mówiło, że te zadawało pytanie, ilu ludzi za ileś lat będzie potrafiło bronić imienia Jana Pawła II. I oto teraz mamy do czynienia z takim momentem. I okazuje się, że bardzo wielu profesorów, którzy pławili się w sławie, w przyjaźni Jana Pawła II, milczy. Pojawiają się ludzie, którzy są przedstawiani jako rzekomi przyjaciele Jana Pawła II, którzy dywagują w bardzo gorszący sposób na temat jego wad, zaniechań. Ta sytuacja konfunduje bardzo wielu ludzi. Jan Paweł II, Znak Sprzeciwu, tak się nazywa film, który Krzysztof Nowak i Paweł Nowacki poświęcili zjawisku wyzwania i reakcji na wszystko to, co Jan Paweł II reprezentował sobą. Skąd ta nazwa, zwracam się do Pawła Nowackiego? Ja nie ukrywam, że nazwa została zainspirowana tekstem Piotra Semki z gazety pod tytułem Życie. To jest tekst twój, Piotrze, podsumowujący właśnie pierwsze protesty z 96-97 roku, jakiego byliśmy świadkami wszyscy w Berlinie. To jest niewątpliwie tekst, który jest do dzisiaj aktualny. Wtedy pisałeś o tym, co się wówczas działo w Berlinie i kto uruchamia tą operację. Dzisiaj jesteśmy świadkami tej operacji specjalnej także w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, naszej ojczyzny. Film Jan Paweł II, Znak Sprzeciwów będzie dzisiaj do obejrzenia dla tych państwa, którzy mają kanał TVP Dokument. TVP Dokument od 21.45 rozpoczyna, ale ponieważ to wchodzi także w przestrzeń naszej audycji trójkowej, więc chcę też przypomnieć, że także w TVP Historia 29 marca o 21.30, a 30 marca o 14.50. Proszę to sobie zanotować. Zastanawiając się nad TVP Historia. TVP Historia. Zastanawiając się nad fenomenem dewojtylizacji, warto zastanowić się, jaką rolę odegrał Jan Paweł II w kontekście tego, co działo się w Kościele od połowy lat 60. Jest taka teza, że Jan Paweł II zatrzymał wówczas pewien proces, który modernizatorzy Kościoła mieli już bardzo wyraźnie zarysowany. Jak wyglądało to zjawisko? Zwracam się do Krzysztofa Nowaka. Oczywiście pytanie dotyczy bardzo wielostronnego procesu, który się rozwijał w dłuższym okresie czasu. Niemniej jednak istota rzeczy polega na tym, że ojcowie Kościoła podczas Soboru Watykańskiego II podjęli się dzieła reformy, najkrócej mówiąc. Natomiast później, po zakończeniu obrad Soboru Watykańskiego II, można było zobaczyć owoce, efekty tego, co działo się podczas samego Soboru i niektóre z tych owoców, niektóre z tych efektów były, można powiedzieć, zaskoczeniem albo wręcz rozczarowaniem z punktu widzenia ojców Kościoła i pewne objawy kryzysu, które później bardzo wyraźnie wystąpiły, również zaniepokoiły kardynała Wojtyła. W 76 roku, jeszcze przed tym, nim został obrany papieżem, papież Wojtyła, kardynał Wojtyła w Watykanie głosił rekolekcje i ten zbiór rekolekcji został nazwany właśnie tym samym tytułem, czyli Znak Sprzeciwu. Już wtedy można powiedzieć, że Jan Paweł II dostrzegał objawy poważnego kryzysu w samym Kościele. W naszym filmie stawiamy pytanie, czy kryzys Kościoła jest efektem jego wewnętrznych problemów, jest immanentną jakby cechą i częścią samego Kościoła, czy też jest efektem oddziaływania procesów zewnętrznych i zmian, które zaczęły się dziać bardzo wyraźnie wokół Kościoła. Czyli rewolty 68 roku, prawda? To jest ten skrót myślowy, ale rzeczywiście ten 68 rok uchodzi za pewien symbol, ale to jest bardzo, bardzo uzasadniony symbol i w naszym filmie próbujemy te zjawiska opisać. Wszystko to, co stało się zanim Jan Paweł II objął stolicę Piotrową. Istnieje opinia, że to Jan Paweł II wpłynął na Pawła VI, który zdecydował się nie ulegać zwolennikom zmian w doktrynie Kościoła katolickiego i nie zaakceptował antykoncepcji, co potwierdził w Ewangelice Humane Vitae. I pojawia się opinia, że to wtedy po raz pierwszy zwolennicy zmian uznali, że Karol Wojtyła może być przeciwnikiem ich wizji zmienienia Kościoła. Znaczy z pewnością w sprawie tego potwierdzenia w Humane Vitae nienaruszalności życia ludzkiego, a także katolickiej etyki seksualnej, podkreślającej wagę małżeństwa, odpowiedzialności rodzicielskiej i tak dalej, rola Jana Pawła II była kluczowa. Rola wtedy kardynała Wojtyły, nie był papieżem. No jednocześnie... Ale to był cały cykl rekolekcji papieskich, które uzmysłowiły również Pawłowi VI, który wahał się, który był papieżem, który był poddawany mocnym sugestiom modernizacyjnym. No to była wtedy taka wielka, wielka kampania międzynarodowa, potem podtrzymywana przez niektóre episkopaty, francuski, austriacki, wprost, no domagająca się tego, żeby Kościół w jakiś sposób zaakceptował, nawiązał dialog, jak to mówiono, z tą panseksualną kulturą współczesną. Seks jako centrum życia małżeńskiego, nie ma dzieci, no to trudno i tak dalej, jedno to wystarczy. I Jan Paweł II był temu zdecydowanie przeciwny i on też bezpośrednio wpływał na Pawła VI, no i wtedy na pewno stał się takim bête noir dla wszystkich zwolenników tej rewolucji seksualnej. Z całą pewnością był bardzo wyczulony na to, co w moim przekonaniu stanowiło ostateczne tło całego kryzysu obyczajowego, który potem dotknął, no na pewno marginalną część duchowieństwa, ale jednak dotknął, bo te przypadki się mnożyły, wykroczeń seksualnych i tak dalej. Jan Paweł II uważał, że w tym panseksualnym otoczeniu to prędzej czy później będzie nie tylko zagrożeniem wiary, ale dla życia chrześcijańskiego w ogóle. No dobrze, ale wszystko nie było tak chyba proste, bo z jednej strony Kościół niemiecki nie zaakceptował na przykład wyraźnego sprzeciwu wobec antykoncepcji, która znalazła się w Humane Vitae. Z drugiej strony też Kościół niemiecki według wielu opinii wpłynął na wybór Jana Pawła II na papieża w 78 roku. No, tym jego wielkim elektorem to na pewno, jak to się mówi o kardynale, który jest promotorem tego papabili, który zostaje papieżem, no to był kardynał Koenig. Który był Austriakiem, tak. I na pewno też wśród ludzi, którzy wiązali duże nadzieje z papieżem, był kardynał Ratzinger i kardynał Meissner. To byli ludzie, którzy na pewno patrzyli z wielką nadzieją. Ratzinger też miał swoje nadzieje dotyczące reform soborowych, których potem się wycofywał, prawda? Nawet bardziej niż Jan Paweł II, dlatego że chyba taką najbardziej, jeżeli chodzi o głosy płynące z Rzymu, z Watykanu, z Rzymu papieskiego, to chyba no, nie było mocniejszego głosu przez ostatnie 30 lat, jak to, co w 85 czy 86 roku powiedział kardynał Ratzinger, jako świeżo powołany właściwie prefekt Kongregacji Nauki Wiary przez Jana Pawła II, że ostatni ćwierć wieku było niefortunne dla Kościoła. To było wprost, że nie zdarzają się jakieś błędy, odejścia, tylko to, że to jest zły czas. Jan Paweł II był nawet bardziej optymistycznie nastawiony do tych zmian, ale że tak powiem, on był zwolennikiem tego aggiornamento, który wiązał z nadzieją, że Kościół będzie bardziej komunikatywny dla świata. Stąd na przykład idea takiego wyciszania klasycznej teologii politycznej, a nadzieję, że Kościół stanie się sumieniem liberalizmu. Stąd na przykład nadzieję, że te państwa liberalne zaakceptują prawo do życia. Że jeżeli będziemy mówili, że prawo do życia to jest prawo człowieka, to w końcu to do sumień tych Te nadzieje się nie spełniły. Nie spełniły się. Jan Paweł II o tym bardzo mocno pisał pod koniec życia w Ecclesiae in Europa, gdzie znowu no, bardzo, bardzo mocno napisał o przyszłości świata, że ta przepowiedź Zbawiciela, że czy kiedy Chrystus powróci na ziemię, znajdzie wiarę, to papież powiedział, czy znajdzie wiarę w Europie. Papież widział, wprost napisał pod koniec życia o tym, że narody Europy popadły w milczącą apostazję. Zwracam się teraz do Pawła Nowackiego. Pontyfikat Jana Pawła II był zaskoczeniem dla zwolenników modernizmu, bo papież połączył w sobie konserwatyzm z niesłychaną, nowoczesną umiejętnością, mówiąc tak brzydko, sprzedawania się medialnie. Był kimś, kto potrafił gromadzić gigantyczne tłumy, był kimś, kto doskonale wiedział, jak występować, jak przykuwać uwagę tłumów. Początkowo ta nowoczesność papieża wprawiła modernizatorów w pewne zakłopotanie i na jakiś czas ucichli, prawda? I ja myślę, że to po pierwsze jednak wiąże się z dwoma jak gdyby elementami tożsamości papieża. To, że jako młody człowiek był związany z teatrem i realizował się przecież jako aktor, tak, no, można być amatorski aktor, ale jednak. A z drugiej strony absolutnie głębokie filozoficzne studia. No ja chcę przypomnieć i wrócić do tych lat 50. i 60., bo wtedy powstaje miłość i odpowiedzialność. Czyli bardzo głębokie studium, bardzo głęboka analiza relacji między kobietą a mężczyzną, z której wynika rodzina. I to jest książka, która była niegdyś obowiązkową lekturą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym studiowaliśmy. I ta książka była zresztą podstawą wówczas zgłoszonych rekolekcji, o których wspominałeś. A książka napisana we współpracy, czy w bardzo bliskich kontaktach naukowych z profesor Wandą Pułtawską. I ta kategoria takiego bezwzględnej obrony życia poczętego, no to był ten element konstruktywny. Natomiast papież oczywiście, że był zwolennikiem wielu zmian soborowych. No to papież był człowiekiem, który cały czas współpracował ze świętej pamięci sługą Bożym Franciszkiem Blachnickim w całej tej realizacji odnowy liturgicznej. To jest niewątpliwie aspekt, który był bardzo aprobowany przez te ruchy modernistyczne w Kościele. Bo ta liturgia posoborowa no była wyrazem właśnie tych zmian, tego poczucia, że jesteśmy wspólnotą, że przede wszystkim jako wspólnota się gromadzimy na mszy świętej. Żeby było jasne, nigdy w tekstach Karola Wojtyły jako kardynała, czy też Franciszka Blachnickiego księdza nigdy nie padała kwestia w ogóle jakiegokolwiek zakwestionowania ofiary mszy świętej jako ofiary rzeczywiście dziejącej się za każdym razem, ofiary Jezusa Chrystusa. Natomiast ten element wspólnotowy, wyrażający się w tej formie, no jednak był istotny. I to były nadzieje modernistów, że idziemy w tą stronę. Natomiast, której kardynał Wojtyła był absolutnym zwolennikiem, stąd jego te przyjaźnie i relacje, także uczestniczenie w mszach polowych w pięknych krajobrazach pienińskich, mówię o latach 70. i czy wcześniej 60. Natomiast ten element konserwatywny, no został zauważony dość szybko. No przecież my dzisiaj dostrzegamy, tak, że to w latach już 70. i 80. André Frossard musiał bronić papieża, tak? No to gdyby w Polsce broniliśmy papieża zupełnie z innej strony i z innego tytułu, tak? Domagając się tego, żeby był powszechny dostęp do jego pierwszych pielgrzymek i tak dalej, więc to zupełnie gdyby inna perspektywa, tak? A teraz posłuchajmy na chwilę muzyki Sade, Not Ordinary Love, czyli nie taka zwykła miłość. Ma 6 minut? Lata 80. przyniosły trzy zjawiska, które objawiły się tym, co Polacy bardzo często obserwowali z pewnym niedowierzaniem. Polacy wizytali papieża niezwykle serdecznie na ulicach polskich miast, a jednocześnie czasami mogli zobaczyć, że na przykład w czasie wizyt w Holandii, w Niemczech albo we Francji pojawiają się demonstracje, niekiedy bardzo agresywnie atakujące papieża. Pierwsze trzy zarzuty, które sformułowano, to po pierwsze domniemana wrogość wobec homoseksualistów, po drugie wraz z rozwojem epidemii AIDS oskarżenie, że zakaz używania prezerwatyw w wypadku Afryki oznacza odpowiedzialność za śmierć ludzi, którzy umierali na tą straszną chorobę. I wreszcie trzecia rzecz, bardzo nagłośniona kwestia, według której atakowano papieża za to, że w jednej z wypowiedzi postawił taką kwestię, czy matki kobiety gwałcone w Bośni, czy powinny rozważyć aborcję jako kolejne dodanie zła do zła, które się stało. Zwracam się do Marka Jurka. Jak wyglądały te linie ataku? On ciągle trwa. Wczoraj czytałem, ukazał się wczoraj wywiad Agnieszki Kublik z profesorem Majcherkiem w Gazecie Wyborczej, który mówi, że Jan Paweł II szerzył wrogość do osób LGBT. No pomijając już pojęcia, które wtedy nie funkcjonowały, ale pomijając te pojęcia, to twierdzenie, że szerzył wrogość, jest wyjątkowo zakłamane. Dlatego, że to w katechizmie Jana Pawła II i wielokrotnie w jego wypowiedziach znajdowało się wezwanie do tego, żeby ludzi o skłonnościach homoseksualnych traktować z delikatnością, żeby odróżniać ich czyny od ich osób, a w ogóle nie osądzać ludzi ze względu na ich skłonności i tak dalej. To była stała, ten humanizm, to było stałe nastawienie Jana Pawła II. Owszem, był zdecydowanie przeciwny rewolucji homoseksualnej, rewindykacją politycznego ruchu homoseksualnego, co znajdowało wyraz, zresztą może nawet bardziej w orzeczeniach Kongregacji Nauki Wiary, które papież rekomendował, a podpisywał kardynał Ratzinger. Natomiast temu sprzeciwowi z rewolucji homoseksualnej stale towarzyszyły apele o szacunek dla ludzi. Twierdzenie, że szerzył wrogość, to jest po prostu wyjątkowo zakłamane, ale to jest taka linia propagandowa, bo w tej chwili nie ma polemiki, że każda forma polemiki z politycznym ruchem homoseksualnym to jest szerzenie wrogości wobec osób. Stwierdzenie, że ludzie mają skłonności albo homoseksualne, albo jakieś zachowania queerowe i tak dalej, więc nie można wszystkich pakować do jednego worka, bo nie wiadomo, czy oni się w ogóle zgadzają na to zapisanie do tak zwanych społeczności LGBT. To jest szerzenie wrogości wobec osób, czy nagonka na osoby. I ten chwyt, rzeczywiście on jest stosowany permanentnie i był stosowany już wtedy. No ale problem polega na tym, że ta próba obrony fundamentów naszej cywilizacji, którą podjął Jan Paweł II, rzeczywiście spotykała się bardzo często z taką brutalną, sofistyczną demagogią, chcącą już wtedy zakwestionować jego autorytet. A jednocześnie jednak Jan Paweł II potrafił nawet wywołał jakiś szacunek u wielkich filozofów ateistycznych. Gdzieś mieszały się te dwie światy programowej wrogości i jakiegoś zafascynowania, prawda? Ja pod tym względem, jeżeli chodzi o w Polsce liderów opinii liberalnej, oni są bardzo zapóźnieni, bo ostatnio przychusa im sprawił prezydent Biden, którego ja nie jestem bynajmniej wielkim zwolennikiem, ale który przyjechał i ze wzruszeniem opowiadał o swoim spotkaniu z Janem Pawłem II. Dlatego ja wielokrotnie w Parlamencie Europejskim słyszałem od ludzi różnych poglądów o tym, że to Jan Paweł II odegrał decydującą rolę w doprowadzeniu do rozpadu Związku Sowieckiego, w wyzwoleniu narodów Europy Środkowej i Wschodniej. No jest takie przykre, że właśnie my, którzy szczególnie powinniśmy odczuwać tą wdzięczność, może najbardziej ją kwestionujemy. No pamiętajmy choćby o tym, jak wielkim stopniu był promotorem ukraińskiego kościoła katolickiego. Pod jego patronatem ten kościół nielegalny w Związku Sowieckim mógł odbywać swoje synody w Rzymie. A jak wyglądał początek polskiego antywojtylianizmu? Oczywiście tutaj pierwszym punktem odniesienia był Jerzy Urban, który w bardzo wulgarny sposób nazywał papieskie wizyty obwoźnym sadomaso. Stawiał on tezę, że widok słabnącego papieża jest jakąś obsceniczną skandalem, czymś, co jest epatowaniem ludzką słabością, niedołężnością. Już wtedy pojawił się jednak bardzo wyraźny precedens. Jan Paweł II, mimo że chwalony i, że tak powiem, komplementowany na przykład przez Adama Michnika, to, że gdy Urban mówił bardzo rzeczy podłe na temat papieża, to jednak głosów protestu nie było aż tak dużo. I ja myślę, że możemy pominąć nawet rzecznika prasowego stanu wojennego w naszych rozważaniach, bo dla niego kategoria katolicyzmu to było zawsze po prostu operacja panświnizmu. Natomiast rzeczywiście jest tak, że rok 91, kiedy papież przyjeżdża z programem budowy państwa na podstawie dekalogu i to jest oferta po prostu zawarta w całym cyklu jego homilii tej papieskiej pielgrzymki. I wtedy to pojawia się pierwszy raz rozdrażnienia. No tak, no Gazeta Wyborcza drukuje teksty. W ogóle wolność polega na tym, że możemy pójść do burdelu, że możemy korzystać z prostytutek, a nie wolność polega na tym, że wybieramy dekalog, tak? No to są teksty pisane wówczas przez zastępców redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, więc to jest na pewno rok 91, kiedy przychodzi rzeczywiście pasterz, który mówi, że odzyskaliśmy wolność, ale ta wolność jest zadana. I teraz jest pytanie, na czym zbudujemy państwo, które uzyskało swobodę. I wtedy pojawia się po raz pierwszy głos pod tytułem papież niech nie wtrąca się w nasze sprawy. Tak, papież nie rozumie Polaków w ogóle. Tam taka teza padła, także. Przychodzi mi do głowy jeszcze w tym momencie sytuacja z roku 1999, kiedy przy okazji pielgrzymki Jana Pawła do Polski miała miejsce sytuacja bezprecedensowa, mianowicie papież został zaproszony do Sejmu, do wystąpienia w Sejmie, oczywiście na specjalnych warunkach. I to polegało na tym, że mogliśmy zobaczyć i słuchać papieża w polskim parlamencie, który siedząc na fotelu w miejscu, w którym normalnie siedzi marszałek Sejmu, mówił do zgromadzonych wszystkich parlamentarzystów o rzeczach najważniejszych z punktu widzenia dobra wspólnego. Mówił o państwie, mówił o kwestiach dotyczących Unii Europejskiej, obecności Polski w Unii Europejskiej, ale mówił przede wszystkim też o wolności, o chrześcijańskim rozumieniu wolności i mówił też słynne słowa, często przytaczane do dzisiaj, o pewnej zależności polegającej na tym, że kiedy pojawia się relatywizm moralny, kiedy pojawiają się ideologie, które de facto promują relatywizm moralny, to prędzej czy później prowadzą do zakamuflowanego totalitaryzmu. To są słowa do dzisiaj bardzo często przytaczane. Ja mówię o tym dlatego, że to pokazuje, jak bardzo zmieniła się Polska i jak bardzo zmieniło się otoczenie, w którym dzisiaj żyjemy, skoro wtedy Sejm zaprosił Jana Pawła II i takie słowa wypowiadane przez Jana Pawła II były oklaskiwane przez wszystkie strony sceny politycznej i wszystkie ugrupowania sejmowe. Papież był wtedy słuchany i słuchane było to, co mówi. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których na ten temat nikt nie chce już rozmawiać, a mamy do czynienia wyłącznie z kampanią deprecjonowania już nie tylko intelektualnego, co więcej, ale także przedstawia się Jerzego Urbana jako wręcz herosa, znaczy człowieka, który pierwszy postawił kwestię legitymacji moralnej Jana Pawła II i pierwszy, jak to na przykład mówią niektórzy politycy lewicy, zerwał zasłonę z tego pomnika nazywanego bożkiem, totemem, bo teraz tego typu formułowania padają. Urban zasłynął już tym, że można powiedzieć Urban, zanim się w pełni stał Urbanem, zasłynął już też no, takimi nienawistnie pogardliwymi wypowiedziami na temat strajku w Stoczni Gdańskiej. Jego tam drażniło transparent, niech Bóg ma nas w swojej opiece, niech modli się za nas papież. To go szczególnie irytowało. Także to było w czasach. Natomiast ważne jest to, o czym Krzysztof powiedział, tylko tu warto dodać jedno, że Krzysztof przypomniał to orędzie, tą alokucję sejmową w 99 roku. Ale jeżeli spojrzymy na 34 lata, no ponad 33 lata niepodległości, to w tym czasie Sejm podjął bodaj stuzin uchwał i warto by w tej chwili przypomnieć nazwiska marszałków Sejmów, którzy podpisywali te z reguły jednogłośnie przez Sejm przyjmowane uchwały podkreślające wagę Ojca Świętego i dla kwestii niepodległości Polski, w ogóle dla promocji wartości ludzkich w świecie. To były uchwały przyjmowane przez wszystkie ugrupowania polityczne we wszystkich kadencjach Sejmu, niezależnie od większości. I tak to wyglądało. Natomiast pierwsze takie, po raz pierwszy te kampanie antywojtyliańskie właściwie znalazły taki szerszy rezonans społeczny po śmierci Ojca Świętego, jak się pojawił ten taki ruch prekursorski w stosunku do tej rewolucji aborcyjnej, którą widzieliśmy 2 lata temu. Nie płaczę po papieżu, to wtedy, nie płakałam po papieżu, to wtedy lansowano takie prawda hasło i to był taki pierwszy odruch. No potem w jakiś sposób zaczęło się to znajdować jakieś wątłe echa, ale w moim przekonaniu w tej chwili ta fala antywojtyliańska, ta fala atakowania tego, co najbardziej Polaków łączy w naszym pokoleniu, może nawet bardziej niż Solidarność, ona się skończy tak jak Palikot. No dobrze, ale jednak coś było w tych zarzutach, że papież został sprowadzony do pomników, do pewnej rutyny. Czy to było do uniknięcia? Krzysztof Nowak. Szczerze mówiąc, na tak postawione pytanie nie bardzo wiem, co mógłbym teraz odpowiedzieć, ale myślę sobie, że jest jedna istotna jeszcze okoliczność, którą bym chciał w tej chwili przywołać, która może jakoś rzuca też dodatkowe światło na obecną sytuację, na to, co się w tej chwili dzieje. W filmie, który zrealizowaliśmy, pojawia się między innymi postać niesłychanie ważna dla polskiego kościoła ze względu na pewną pozycję, także moralną, ale wszystkim intelektualną, ojciec Jacek Sali. To jest teolog z starszego pokolenia, człowiek, który był świadkiem historii kościoła polskiego od lat 60. i na którego oczach ta cała epoka, o której dzisiaj rozmawialiśmy, a wszystkim pontyfikat Jana Pawła II się rozgrywał, i człowiek, który bardzo wiele widział, wie i rozumie. Kiedy ja go zapytałem na początku o to, co on sądzi o kampanii tej dyfamacyjnej, o tych zjawiskach dowojtylizacji, to pierwsze, co ojciec Sali powiedział, to mówi do mnie tak: wie pan, ja już to kiedyś widziałem. Był taki papież, Pius XII, który prowadził kościół w strasznych czasach okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. To był papież, który pomógł realnie przetrwać ogromnej liczbie Żydów mieszkających wówczas w Rzymie, a Watykan stał się i wielu kapłanów, księży watykańskich, to byli ludzie, którzy realnie uratowali życie naprawdę bardzo wielu braci Żydów. I efekt był taki, że naczelny rabin Rzymu po wojnie nawrócił się na katolicyzm, a premier rządu izraelskiego pani Golda Meir publicznie dziękowała Piusowi XII za to wszystko, co zrobił dla Żydów. No i minęło, mówi, 20 lat i zobaczyliśmy jakąś sztukę teatralną, która pojawiła się gdzieś w Niemczech. Rolfa Hochuta, Namiestnik. Tak, notabene u nas przeniesiono oczywiście na scenę również Teatru Polskiego przez Kazimierza Dejmka w 66 roku. Nieprzypadkowo 22 kwietnia 66 roku była premiera, a była to data początku rywalizacji na uroczystości pomiędzy władzami PRL a Kościołem. A to również rodziny Władimir Lenina, Ulianowa Lenin. I mówi, wspominał o tym ojciec Sali, bo wiemy, że od tego momentu rozpoczęła się kampania odsądzania od czci i wiary Piusa XII i obarczania go odpowiedzialnością za coś zupełnie przeciwnego niż zrobił. To znaczy usiłowano z niego zrobić właśnie papieża, który nie tylko nic nie zrobił dla braci Żydów, ale wręcz przeciwnie, okazał się tchórzem, który... Papież Hitlera, taki był tytuł książki brytyjskiego historyka, który bardzo w czarnych barwach przedstawiał Piusa. Tak, ojciec Sali mówił o tym zjawisku, no kończąc to w ten sposób, że wie pan, i ta historia przypomina mi się dzisiaj, kiedy patrzę na to, co wyprawiają z Janem Pawłem II, no to myślę sobie, że to już było, tak, to już kiedyś to widzieliśmy, i mówi, trudno właściwie do końca powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Mówię, ale to jest jakaś tajemnica nieprawości, którą czasami widzimy. Drugie odniesienie, które pojawiało się ostatnio, to atmosfera zagęszczającej się presji wokół kurii krakowskiej w latach 50. Marek Jurek zna tą atmosferę z opowiadań starszych krakowian, którzy wówczas żyli. W kurii krakowskiej, jak wiadomo, pod koniec lat 40. działała komórka wywiadu amerykańskiego, jak to UB udowodniło, że zbierano środki finansowe, odbierano środki finansowe i pracowano dla dywersji. Wspierania podziemia w celach dywersyjnych na rzecz Amerykanów i przygotowania najazdu Stanów Zjednoczonych na Związek Sowiecki. No, to przepraszam za ironię, no ale tych księży torturowano, bo ja ostatnio prowadzę wiele takich polemik, znaczy polemik, no reaguję na to zniesławianie ówczesnego biskupa krakowskiego, księcia kardynała Sapiehę. I muszę niestety bardzo wielu ludziom młodszego pokolenia przypominać, że o ile takim zasadniczym, głównym zajęciem, znaczy wspólny mianownik między SB i UB polega na tym, że obie instytucje działały przeciwko niepodległości Polski. Natomiast jest istotna różnica. SB zajmowało się inwigilacją, zajmowało się prowokacjami, incydentalnie zajmowało się zabójstwami i tak dalej. UB zajmowało się przede wszystkim insynuacjami, wymuszaniem fałszywych zeznań, prowadzeniem procesów zniesławiających i metodycznym zabijaniem ludzi. I w ogóle tej jakościowej różnicy, która wynikła z tego, no czym był komunizm przed destalinizacją, mimo całego jego odrażającego charakteru, również potem, po 56 roku, w tej chwili się nie rejestruje. No, a taka to była wtedy, historia. No, historia, w której... Pan analogię między tą defamacją wtedy i obecnie? No to przede wszystkim, że no to Orwell opisał, że zło jest dobrem, dobro jest złem, pokój to wojna, wojna to pokój i tak dalej. Komunizm był po raz pierwszy taką próbą kompletnego wywrócenia wartości. Nie nawet promowania zła, dlatego że się uważa je za słuszne, ale po prostu nazywania złem dobre, zła dobrem i odwrotnie. Ja czytelnikom, ale również przede wszystkim publicystom Gazety Wyborczej polecam naprawdę, żeby wrócili do artykułu Antoniego Słonimskiego, którego Adam Michnik był sekretarzem w młodości, który pisząc o procesach moskiewskich pisał o tym, że perwersja zła, jaka tam miała miejsce, deptanie godności ludzkiej, zmuszanie ludzi do samooskarżeń i tak dalej, no, nie da się nawet porównać w minimalnym stopniu nawet do procesu, który Goebbels zorganizował sprawcom i osobom oskarżonym o podpalenie Reichstagu. Dlaczego? No ze względu na to, że tam po prostu wsadzano do więzienia przeciwników politycznych, a zabijano. A w wypadku procesów moskiewskich ci zabijani przeciwnicy polityczni musieli prosić o karę śmierci, przyznawać się do tego, żeby mieli kontakty z Hitlerem, Trockim, nie wiadomo jeszcze z kim i tak dalej. No i tak również. I tak wyglądała działalność UB, tych uczniów NKWD w Polsce na początku lat 50. Dzisiaj w jakiś sposób, jeżeli dzisiaj próbuje się usprawiedliwić, może nie wprost tamte praktyki, ale korzystać z ich efektów, to naprawdę widać powrót. Zresztą to, o czym Krzysztof mówił, ta od czasu sztuki Hochhuta, to przedstawianie na przykład ludzi, którzy walczyli z Hitlerem w czasie II wojny światowej, jako wspólników Hitlera, no to ma bezpośrednie źródło w tym, że z Armii Krajowej robiono, no nie wiem, organizacje kolaboracyjne. Ale robiono faszystów, tak, no, skazywano. Słynny proces, którym był sądzony Wiesław Chrzanowski, został wydany pod tytułem Sojusznicy Gestapo. Stronnictwo Pracy, czyli partia najbliżej związana z generałem Sikorskim i z rządem generała Sikorskiego emigracji, Sojusznicy Gestapo. Ja myślę, że ten rodzaj operacji specjalnych, jakie bolszewicy, a dziś neobolszewicy urządzają, no to właśnie dokładnie polega na tym, żeby całkowicie odmienić znaczenie słów. I w tym sensie, co mówił przed chwileczką Marek Jurek, no jest ten głęboki sens tej tradycji, tak, która istnieje od rewolucji bolszewickiej po dzisiaj, bo element neobolszewizmu widać po prostu, no, jakby powiedzieć, w wprost każdy, kto tylko szeroko otworzy oczy. Natomiast chętnie wrócę jednak do tego tematu pomników, o których mówiłeś, Piotrze, dlatego że ja nie chcę wchodzić w kwestię estetyki tych pomników, których Jana Pawła II, których pojawiło się całe mnóstwo, ale wiele ludzi, którzy przeżyło ten pontyfikat, identyfikując się i z nauką, i z przesłaniem Jana Pawła II, chciało ocalić cokolwiek materialnego w swoich małych miejscowościach, w swoich dużych miejscowościach, przed kościołami, czy na głównych placach. I to nie jest nic złego, że chcieli zachować to w formie marmuru, w formie odlewu, w formie brązu. Pytanie jest dzisiaj, czy ci ludzie, którzy wówczas zawiązywali małe komitety, żeby powstały z poparciem proboszcza lokalnego, z poparciem nawet władz miejskich, są w stanie obronić te pomniki dzisiaj. To jest naprawdę niezwykle istotne, ale mam wrażenie, tak, że ten ohydny atak na Jana Pawła II, no, który ma naprawdę wszystkie znamiona operacji specjalnej, skończy się pewnym otrzeźwieniem także społeczeństwa, otrzeźwieniem narodu i takim poczuciem, że to jest moment, w którym trzeba powiedzieć jasno nie tym kłamstwom. Krzysztof Nowak? Tak, rzeczywiście to, co Paweł mówi, chyba jest w tej chwili bardzo ważne. Znaczy, jaka będzie reakcja? Nie w takim sensie, czy ludzie w to uwierzą, czy nie uwierzą w to, co jest publikowane, ale przede wszystkim, czy zamierzają coś z tym zrobić? Czy sami aktywnie są w jakiś sposób gotowi się temu przeciwstawić? Sposoby mogą być oczywiście różne, ale bardzo ważna jest postawa aktywna. Nie można zostać kibicem w tym momencie, bo sytuacja zmusza nas tak naprawdę, czy tego chcemy, czy nie, do podjęcia jakiegoś działania. Ono może być bardzo różne, ale potrzebne jest jednak jakieś aktywne działanie i od tego bardzo zależy, co będzie dalej. Nie tylko z kwestii stosunku naszego do Jana Pawła II. Tu idzie o coś więcej. To jest walka o jakoś fundament w ogóle dalszej naszej przyszłości. Ja przypomnę, że zniesławianie Armii Krajowej i Polski walczącej w ogóle było fundamentem panowania komunistycznego w Polsce. To był ten zasadniczy instrument zniewalania umysłów. I dzisiaj mamy do czynienia z czymś w gruncie rzeczy bardzo podobnym. Ale ja bym też powiedział, że no nie na darmo Krasiński nazwał rewolucję nieboską komedią, bo w tej chwili się toczy taka nieboska komedia. Pamiętam, że rzeczy, które rzeczywiście dyskutowano w świecie katolickim, jeżeli chodzi o niektóre akty Jana Pawła II, czy nie idą zbyt daleko, na przykład spotkanie międzyreligijne w Asyżu. No niewątpliwie od tego się zaczynała ta droga, która dzisiaj doprowadziła do tego relatywizmu religijnego Abu Zabi. Czy na przykład stosunek do Unii Europejskiej. No Ojciec Święty miał ogromne nadzieje, się wiązał z tym, że jednak to jest proces budowania pokoju w Europie i współpracy, który przyniesie pożytek narodom Europy. Pod koniec życia już pisał inaczej w Ecclesiae in Europa. Ale to się spotykało wtedy z entuzjazmem Gazety Wyborczej. Ja pamiętam w oczekiwaniu na beatyfikację, kiedy wielu ludzi mówili, że no tak, papież był święty, ale beatyfikacja to jest powolny proces. Wyborczej na pierwszej stronie, ja mówię, no piękny akt wiary. Jest cud! Z wykrzyknikiem na pierwszej stronie, że cud, także w moim przekonaniu, ten cud, w który uwierzyła Gazeta Wyborcza, no jest jakimś szczególnym dowodem. No dobrze, ale jedno drugiemu nie przeprzecza. Będą historycy, którzy będą chcieli badać, jak biskupi rozwiązywali, reagowali na wydarzenia, w których dochodziło do molestowania. Ten nurt nie musi być sprzeczny z obroną dobrego imienia Jana Pawła II. Tak, oczywiście i kwestia dzisiaj, która stoi przed nami, to jest zweryfikowanie zarzutów, które zostały szczególnie w ostatnim czasie postawione przez ludzi, po pierwsze godnych zaufania, po drugie profesjonalnie przygotowanych do analizy i interpretacji dokumentów. Rzeczywiście to jest konieczność. I to myślę, że już teraz widzimy, że to nastąpi. Mamy już takie zapowiedzi. To jest zapowiedź prymasa Polski, Wojciecha Polaka, tak? No, ale też mam na myśli inne głosy osób, które mają w tej sprawie coś do powiedzenia, a przy tym są właśnie fachowcami, profesjonalistami. Natomiast dla mnie osobiście, tak, wynik tych prac to nie jest coś, na co ja będę szczególnie jakoś czekał, ponieważ istnieje coś takiego jak wiarygodność, tak? Znaczy dla mnie postać Jana Pawła II była i jest tak samo wiarygodna przed publikacjami TVN-u, jak i po tych publikacjach. Natomiast te badania historyków, one mają znaczenie w tym sensie, że tak jak niegdyś dowiedzieliśmy się z książki Jana Grossa, że notabene też nie historyka, że część mieszkańców Jedwabnego rzuciła się na swoich żydowskich sąsiadów, wymordowała ich w okrutny sposób. Niemców tam nie było i że zamordowano około 1500 osób. I dopiero później, przez długi czas, musieliśmy czekać na to, żeby prawdziwi historycy rzetelnie, w oparciu o realny aparat badawczy i wszystkim rzetelną analizę dokumentów, żeby udowodnili, że wszystko było tak naprawdę inaczej. I co z tego? I co z tego? Dziękuję bardzo. O zjawisku dewojtylizacji rozmawiałem z autorami filmu Jan Paweł II, Znak Sprzeciwu, Krzysztofem Nowakiem, Pawłem Nowackim oraz publicystą Markiem Jurkiem. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrej nocy. Żegna Państwa Piotr Semka. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega, mega? No, wiadomo, Barbara, Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład ekspres DeLonghi Magnifico.